जान कर कर रहा है अनजान कर कर रहा है, ये दोनों प्रकार का है ना। यज्ञ तो आप देखेंगे वहां कुशस्त चाक्रायन प्रण छांद प्रश्न में यही आया, आप जान के कर रहे हैं यज्ञ या अनजान के कर रहे हैं यज्ञ। वहां यज्ञ संभाल हो रहा था कुशस्त चाक्रायन के बिना भी समस्त पंडित अमल के वेद पार करके फटा प्रस्वाहा करके यज्ञ कर रहे थे, मेरा अज्ञान पूर्वक यज्ञ संपादन हो रहा था। उन्हें न देवता का पता न उपासना का पता था, उसमें क्या उपासना करनी चाहिए, क्या दृष्टि करनी चाहिए, किस कर्म में क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं किए जा रहे, बस उसका भी फल मिलेगा। विद्या वीरवत्तरम भवती मंत्र आया, विद्या के द्वारा वो वीरवत्तर हो जाता है, कर्म फल तब भी मिलेगा। अविद्या वीरम भवती, विद्या वीरवत्तरम भवती, अविद्या पूर्वक आप कर्म कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही। लेकिन मान लीजिए आपने बिना उपासना का केवल कर्म मिला तो क्या कहा गया, इसलिए आपको दक्षायन मार्ग से स्वर्ग लोग जाकर लौट हो गए, और उपासना विशिष्ट कर्म करोगे तो उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए, फर्क तो पड़ गया। विद्या का यही फल है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लोक व्यवहार में भी सभी बच्चा पैदा कर रहे, कौन नहीं कर रहा है, सभी पैदा कर रहे लेकिन सब अविद्या कर रहे, जानते नहीं ये गर्भाधान एक अग्निहोत्र एक यज्ञ रूप। इस यज्ञ का संपादन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या दृष्टि करनी चाहिए, कब किस अवस्था में कैसे, इन चीजों को बिना जाने ही पशुवत संभोग करके पैदा कर रहे, तो दोनों कर रहे। ऐसे जानने वाला जो करेगा इसमें क्या फर्क पड़ेगा, वही वर्णन आया इतर से दृष्टि करके उपासना पूर्वक विशेष में अग्निहोत्र भी कर्म मान करके जो गर्भाधान करता है उसके संतान उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। पहले ऋषि लोग ऐसा करते थे इसलिए उनका संतान भी वैसे दिव्य थे, और आजकल ऐसा कोई करता नहीं, उनकी बुद्धि खोपड़ी सापड़ी सब खराब पड़ा है, एक भी पुर्जा ठीक नहीं है, क्या कोई ठीक, सारे पुर्जे प्रदूषित ही पैदा होते हैं। क्यों, वो संस्कार ही नहीं, वो उपासना नहीं, वो विधि नहीं, पशुवत संबंध पशुवत उत्पत्ति हो रहा है, अतएव जो है सब कुछ आजकल ढीला हो गया है। इसी बात कह रहे हैं कि समझो कि देह का निर्वर्तित्व नहीं वा यज्ञ ही, देह का निर्वर्ती रूप है ना यह यज्ञ, देह में समय समझ रहने वाला है, देह में तहत्य समझ रहने वाला है, देह के अंदर ही विराजमान है ऐसे समझो। इति देहाधिकरण भवती, देहाधिकरण होने से इसका नाम आदि यज्ञ रखा गया है। हे देहधारी एवं श्रेष्ठ अर्जुन ऐसा निश्चय करो, अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अब अंतिम बात पूछा गया था प्रयाण काले च कथंगियोसी, उसकी जवाब दे रहे हैं अंध काले च मामेव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा स या ऐसा है स मद्भावम प्रयाति नास्त्यत्र संशय या प्रयाति स मद्भावम याति कलेवरम त्यक्त्वा यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय अंधकाले च मामेव स्मरण अंधकाल में मुझे ही स्मरण कर, अंधकाल में मरण काले सीधे सीधे ले लेते मरण काले मामेव स्मरण मुझ परमेश्वर को व्यापक उस विष्णु को परमात्मा को स्मरण करके स्मरण में उक्तवा परित्यज्य कलेवरम मुक्तवा मैंने मुक्तवा का मतलब कलेवरम परित्यज्य शरीर को त्याग करके यह प्रयाति जो इस लोक से निकलता है सम्मत भावम मुझ वैष्णव स्वरूप को ही विष्णु तत्व को ही प्राप्त करता है इसमें कोई संशय नहीं है। अंधकाले च मरणकाले च मामेव परमेश्वरम विष्णु स्मरण मुझ परमेश्वर को ही स्मरण करते हुए मुक्त्वा परित्यज्य कलेवरम नहीं शरीर शरीर को परित्याग करके यह प्रयाति जो यहाँ से निष्क्रमण कर लेता है स प्रयाति मैंने गच्छति जो गमन करता है समय भाव वैष्णव तत्व याति वह मेरे भाव को वैष्णव तत्व स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है कि ब्रह्म न ब्रह्म भवति तो वैष्णव तत्व मनुष्य आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को ही प्राप्त करता है। यह शरीर छोड़ के गमन करने में यह लोग से परलोक गमन के समान नहीं न से प्राण उत्क्रमण दी का है इस विद्वान के प्राणों का उत्क्रमण होता नहीं है। अत्रियो समोलियंते यही भूत पंच भूत में विलीन हो जाएगा और वो कहा जाएगा वो तो ब्रह्मविद्ता है तो ब्रह्म ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वैष्णव तत्व में आप इस पर टीकाकार बहुत सुंदर कह रहे हैं। देखिए वैष्णव तत्व में आप के ऊपर टीका मामेव इति अवधारणेन अध्यात्म विशिष्टत्व स्मरणम व्यावर्त्य थे। मामेव जो पहले भी कई बार कह चुके हैं यहाँ पर मद भाव मेव याति कह रहे हैं, इससे क्या ज्ञापन हो रहा है अध्यात्म विशिष्ट रूपों को प्राप्त नहीं करता, उनको व्यावर्तन कर रहे हैं। मेरा अध्यात्म अधिदैव अधियज्ञ आदि स्वरूपों का स्मरण मत करो, विशिष्ट स्मरण ही चित्त विक्षेप न प्रधान स्मरण अभिष्यात, क्योंकि विशिष्ट स्मरण करोगे चित्त विक्षिप्त रहेगा और विशिष्ट के विशेषणों के भी आकृष्ट होकर बना रह जाएगा और सामान्य भूता जो प्रधान वस्तु है स्वरूप भूता वस्तु है उसका स्मरण नहीं कर सकता। न च मरण कार्यकरण पारवश्यात भगवत अनुस्मरण असिद्धि, कोई कह सकता है मरण काल में तो कार्यकरण भाव के परवश होकर के भगवान का स्मरण कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा न कहो। सर्वदैव निरंतर आदर धिया भगवती समर्पित चेतसः तत्काले आगे ना दीर्घ काल निरंतर सत्कार दृढ़ भूमि पूरा ले लिया कहते निरंतर आदर दिया निरंतर ही हो गया सत्कार आ गया। निरंतर का मतलब दीर्घ काल भी हो गया। भगवती समर्पित चेता समर्पित चित्त वाला है भगवत तत्व में स्वरूप में वह व्यक्ति को तत्काले भी मरण काल में भी कार्य करण जातम अगणयतो, उस समय में क्या होगा जैसे जीवित काल में उसने कार्यकरण भाव की कोई महत्व नहीं दिया था उस मरण काल में भी उसके सामने का कोई महत्व नहीं रहेगा, अतएव भगवान का स्मरण करेगा स्वरूप का स्मरण करता है। सर्वदैव इत्यादि कार्यकरण जातम जातम अगणयतो भगवद अनुसंधान सिद्धे शरीर तस्मिन अहम मम अभिमान अभाव, क्योंकि शरीर के अंदर उसमें उसके अंदर क्या है शरीर के प्रति अहंता ममता का भाव नहीं होता। प्रयाति दर प्रकृत शरीरम अपादानम, प्रयाति को यहाँ पर जो कहा गया उसका अपादान कौन होगा प्रकृत शरीर से अलग होता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मवेद इत्यादि श्रुति आश्रित्या नास्त्य प्रसंशी थी आगे ना, इसलिए यहाँ पर सगुण साकार रूप को प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं समझना, यद्यपि उपासना प्रकरण है लेकिन यहाँ उनकी बात कर रहे हैं ऐसे लागे करेंगे स्मरण भाव, यदि आप सगुण साकार का स्मरण करोगे तो वही हो जाओगे, यदि आप लेते हुए सगुण निराकार को ले रहे तो सगुण निराकार को प्राप्त हो जाओगे, निर्गुण निराकार को प्राप्त होने के लिए निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन होना चाहिए, चित्त तदाकार वृत्ति होनी चाहिए स्वरूपाकार वृत्ति होनी चाहिए तभी जाकर ब्रह्मविद ब्रह्मवती हो सकता है, नहीं तो अगले श्लोक स्पष्ट ही कहेंगे आप सगुण निराकार हो या सगुण साकार सूक्ष्म हो सगुण साकार स्थूल हो या अन्य जितने भी देवी देवता हो या भौतिक ज्ञान के पदार्थों में क्यों न हो जिसको स्मरण करोगे वही हो जाओगे। संशय याति वनवाई थी और इस विषय में कोई संशय नाम का चीज ही नहीं है, क्यों जाता है कि नहीं जाता है प्राप्त करता है कि नहीं करता है इस प्रकार का आप संशय नहीं कर सकते। न मद विषय एवं अयम नियम, केवल मुरे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये नियम लागू ऐसी बात नहीं है, यह तो सर्व सामान्य नियम है किंतरी और क्या है कदे सर्व सामान्य नियम है जो जिस भाव को लेकर के मर रहा होगा वो तो उसी भाव को प्राप्त कर देगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्दे करेवरम तम तमेव इति कौन्देय सदा तद्भाव भाविता। यम वापि स्मरण भावम कहते जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए अंते कलेवरम त्यजति उस मृत्यु काल में शरीर को त्याग देता है तम तम एव भावम तद्भाव भावित सन तम तम एव भावम ऐति मुझे प्राप्त होती। जिस जिस भाव को लेकर वह उस भावों से भावित हुआ रहता है व्यक्ति अंत तक तो उसी उसी भाव को ही वह प्राप्त कर लेता है। हे कौन्तेय पुरुषों का स्त्री होना, पुरुष स्त्री का शरीर को जन्म ले इस जन्म पुरुष था और अगले जन्म में स्त्री शरीर मिलेगा ये बहुत ही कम है, और दूसरा स्त्री तो सदा स्त्री बनती रहती, ज्यादातर स्त्री को स्त्री जन्म मिलना आसान है, पुरुष जन्म मिलना उसके लिए कठिन है। और पुरुष तो पुरुष ही बनते रहता है, और जो स्त्रैण पुरुष हो तो स्त्री बन जाता है। जो स्त्रैण पुरुष होता है जो स्त्री ही स्त्री भक्त कहो सीधे सीधे, स्त्री का जो पर भक्त होता है पुरुष वो तो स्त्री बन जाएगा। इसलिए स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है, आज के जन पुरुषों की संख्या घट रहा है, स्त्रियों की संख्या बढ़ने का कारण ही यही है। स्त्री पर ज्यादा होगा ना कलयुग में, उम्र रहे वह स्त्री बन जाते, और स्त्रियां स्त्री बनती इसीलिए ही है क्योंकि वो पुरुष भक्त होते नहीं कभी। और अपनी जो रूप रेखा लावण्य सौंदर्य इत्यादि इत्यादि को लेकर इतना घमंड, इतना अभिमान, इतनी चिंतन अपनी ही वो करती है कि वह जामी दुनिया में सबसे बढ़िया है। अब इस चक्कर में क्या होता है, स्त्री का तो भाव 24 घंटा वही है कि मेरे ये सुंदर स्त्री नहीं आते, वो अंत स्त्री ही बनेगी ही, और पुरुष भी बेचार स्त्री बन जा रहा है क्योंकि स्त्री भक्त हो जा रहा है, आते पुरुषों की संख्या स्वतः ही घटी जाती है। और दूसरा पुरुष कर्माधिकारी होकर के निष्ठा पूर्वक स्त्री के अंदर उत्पीड़ित होकर के थोड़ा विरक्त होकर भगवान का भजन भी कर लेता है, इसलिए वो तो ऊर्ध्व लोक में भी चला जाएगा, ये भी तो है ना, इसलिए पुरुषों की संख्या घट जाता है, ये भी एक कारण बन जाता है। यहाँ पर मुख्य यमयमवादी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, इसलिए पुरुष का जन्म मिलना परम सौभाग्यशाली वस्तु है। और पुरुष जन्म में भी ये ब्राह्मण जन्म मिल गया तो और भी श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण जन्म में वो स्त्री नहीं रह गया, स्त्री भक्त न हुआ तो भी श्रेष्ठ कर्मकांडी बन जाए, और उनमें भी यदि विरक्त होकर के ज्ञान पाने के लिए प्रयास करने वाला तो कह नहीं गया, वो तो महान है। तीसरे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि क्या करना है तुम्हें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मरयुध्य च मय्य अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशय। पूरी गीता में भगवान तीन ही बार कहा है असंशय, असंशय में महाबाहो पहले एक बार बोल चुका है, अभी आपने देखा है पांचवें श्लोक नास्ति तत्र संशय, और आप तीसरे बारे बोलेंगे वैश्यसि असंशय। तीन बार गारंटी से कहा, एक तो मन की चंचलता के मामले में कहा, इसे कोई संशय नहीं है कि मन महाचंचल है और इसी कारण से सभी को सुख दुख भोगना पड़ रहा है, संसार से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है, इस मन को जिसने नियंत्रण में पा लिया वही मुक्त हो गया। और दूसरे में असंशय में आया कि भाई मुझे प्राप्त करेगा कि भगवान को प्राप्त करता है कि नहीं, परमात्मा को प्राप्त करेगा कि नहीं, लगे हुए है ब्रह्म चिंतन में, बीचे मर जाएंगे, क्या बिगड़ेगा, क्या होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, यदि मेरे को स्मरण करते तुम शरीर छोड़ दो तो मुझे ही प्राप्त करोगे। और तीसरा संशय कह दिया कि मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य से संशय, मुझ में ही आप मन बुद्धि को अर्पण करके सर्व कालों में सभी कालों में सभी देशों में मुझे ही स्मरण करते हुए स्वधर्म पालन रूपी युद्ध को तुम यदि करते रहोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। मैंने स्वधर्म पालन के द्वारा, यह नहीं कि संन्यास लेना जरूरी है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात उपासना प्रकरण में आकर के भगवान ने कह दिया, जो व्यक्ति स्वधर्म का समय प्रकार से पालन कर लेता है वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। यदि भाव क्यों नहीं चलेगा, मई अर्पित मनोबुद्धि, कर्म और उपासना कैसे कर रहा है, भगवान में ही अर्पित करके भगवान की भावना करते हुए देव बुद्धा देवान जिति के समान देव भावना से उपासना करते, स्वधर्म का पालन कर रहा है, जिसका क्षत्रिय है वो युद्ध का प्रसंग भी है, इसलिए युद्धेच कह दिया। ये युद्धेच का मतलब ये नहीं कि सब लड़े तभी भगवान मुक्ति देंगे, आप ही लड़ाई चालू कर दोगे दुनिया से, ऐसा नहीं है। यह युद्धेच भाषा स्पष्ट कहेंगे स्वधर्मम, ये स्वधर्म का उपलक्षक है अपना अपना, इसलिए आगे भी कहेंगे पका है ना स्वकर्मात्म अभ्यर्च सिद्धि विंदती मानव, आगे भी कहेंगे इस बात इसलिए कहते हैं कि मई अर्पित मनोबुद्धि सन यह सर्वेशु कालेशु मामे अनुस्मरण युद्धेच वर्तते स मामे वैश्यसि न संशय। दोनों के भाष्य कट्टे यम यम वापी यम यम भावम देवता विशेषण स्मरण, जिस जिस भाव को अर्थात देवतादि विशेष को स्मरण करते हुए चिंतन चिंतन करते हुए त्यजती परित्यजती परित्याग करते हैं, किसको और कब, अंते माने प्रयाण वियोग काले माने मरण काले, किसको त्याग रहा है? कलेवरम, कलेवर को त्याग रहा है। वह व्यक्ति तम तम एव स्मृतम भावम एव इति, उन स्मृत भावों को, स्मृत देवदारियों को ही एक नान्यम उन्हीं को प्राप्त करेगा, अन्य को प्राप्त नहीं करता। ये कौन्तेय सदा सर्वदा तद्भाव भावित, क्योंकि ये कौन्तेय संबोधन में विशेषता यही है, जानकी स्थान दिया ना कुंती का पुत्र हो, ऐसा ना होगी तो अपनी माँ की भक्ति ज्यादा करते, माँ की स्वर्ग को 24 घंटे ध्यान करते फिर होगी तो भी औरत बन जाए अभी। इसलिए कह रहे हे कौन्तेय संबोधन किया, जैसे औरती किया करती है ना अपने स्वरूप का चिंतन, तुम भी औरत के स्वरूप का चिंतन करते रहोगे तो औरती बन जाओगे, इसलिए ऐसा नहीं करो, न तुम वो बन जाओ। ये संकेत करने के लिए संबोधन में हे कौन्तेय कहा, तो सदा सर्वदा तत्भाव भावित हो तस्मिन भाव तत्भाव समास करते हुए जिस विषय को ले रहे हो उस विषय में भाव करना, तारस भाव से स वह पुरुष भावित हो गया। स्मर्यमाण तया अभ्यस्तो करने मतलब उस वस्तु को बार बार स्मरण करते करते करते करते करते इतना अभ्यस्त हो जाएगा, दिन रात उठते बैठते घूमते फिरते वही दिखाई देगा और कुछ दिखता ही नहीं। यही तो कंस और हिरण्याक्ष हरियों की कहानियों में आता है, 24 घंटा उनको वही दिखाई देता था। कंस का तो यहाँ तक लोगों ने वर्णन किया है बाल के साहित्यकारों ने कि उसका भोजन पानी छूट गया, कोई पानी मंगाया उसने गिलास था उसमें कृष्ण दिखाई दिया, अब किसी पिएगा उसको शत्रु को अंदर डालेगा क्या, वो फोड़ देता था गिलास को, क्या करता हो खाना लाया रोटी में दिखाया रोटी फेंक दिया उसने, मेरे शत्रु को मेरे को खिला रहा है, जरा भूखा प्यासा इतना बड़ी तपस्या किया है भगवान के हाथ से मरने के लिए, शत्रु भाव से किया और सर्वत्र उनको वही दिखाई देता। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि सर्वदा सभी समय उस भाव से भारत स्मर मानवतया अभ्यस्त हो, ये न सत्य जिसके द्वारा ऐसे किया गया उस व्यक्ति को कहते हैं तद्भाव भावित। ऐसा होकर सन अगले अन्वय होता है तम तम एव एति, है ना, ऐसा होकर वो उन्हीं उन्हीं भावों को प्राप्त करता है। इसलिए तस्मात यस्मार एवं अंत्या भाव देहांत प्राप्त कारण, इसलिए ऐसा है कि अंत्य भावना जो होती है वही देहांतर की प्राप्ति में कारण होगी। इसे अंत्य भावना सही हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अरे अंतिम क्षण ही देख लेंगे, हम क्यों सोच रहा उसके लिए, ऐसा करने से काम चलेगा नहीं, तो अंतिम क्षण तो फिर कुछ ही आ जाएगा। जो यहाँ पर आपने एक भी नहीं पकड़ा ढंग से, ऐसे भी लोग तर रहते, मान लो हम अपने जिंदगी भर किसी एक वस्तु को लेकर भावना ही नहीं किया तब क्या होगा, कभी कुछ हम तो बदलते ही रहते, गंगा किनारे तो गंगा जा जमुना किनारे जमुना जा, जो क्या फर्क पड़ना है, वैराग्यों के पीछे तो वैराग्य हो गया, सन्यासी हो जो सन्यासी हो जाएगा, तो वैसे तो मैं किसी एक में निष्ठा ही नहीं रखता हूँ, अरे फिर तो और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यही कह नहीं सकते तुम स्मरण में क्या है अंतिम क्षण, आपकी अपनी ऐसा घोटाले वाला जो प्रारकम बनेगा ना, एक जिंदगी भर घोटाला ही किया आपने, एक रास्ते से चले ही नहीं ढंग से, तो जो अगले जन्म के लिए कर्म उद्भव होंगे प्रारकम रूप है ना, वो भी घोटाला ही होगा, और वैसा कर्म लेकर तुम कहाँ जाओगे, इससे कोई व्यवस्था नहीं दे सकते, बल्कि जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है नरक आदियों को प्राप्त हो जाए। तीसरे इनका कहना है भगवान के लिए तस्मात, इसी कारण से सोच लो कि अंतिम क्षण में चिंतन कर लूंगा, ऐसा नहीं छोड़ सकते, किंतु सर्वेशु कालेशो सर्वेशु कालेशो माम मनुस्मरो यथाशास्त्र युद्ध युद्धं च स्वधर्मं कुरु, मुझको स्मरण करो, मैंने आपको कैसे स्मरण करूं, राम राम बोलते स्मरण करो, कृष्ण कृष्ण कहूं, इसमें लड़ाई है ना, इसमें भी कहते इसलिए यथाशास्त्र लड़ाई खत्म, अरे कहे कि नहीं मुझे कृष्ण करके स्मरण करो मुश्किल होगा, फिर राम वाला कहा जाएगा और देवी वाला कहा जाएगा, काली काली करने वाला कहा जाएगा, फिर तो इसलिए कहते कि भाई हम तो यथा शास्त्र छोड़ दिया, भाष्यकार बड़े इससे तर्क है, मेरे संप्रदाय वाली आ जाएगा ना, फिर तो शिव शिव करके बोलो, शिव का ही ध्यान करो, फिर तो कहेंगे तो भाई शंकर तो बड़े पक्षपाती है, कुछ शिव भक्त थे इधर सबको शिव भक्त बने जबरदस्ती बोल रहे हैं, भाष्यकार इसलिए कहते भाई महा मनुस्मर का तात्पर्य यथाशास्त्र, जिसको जिस शास्त्र में जैसी श्रद्धा है उस शास्त्र में उस निर्गुण निराकार का जैसा जैसे स्वरूप का वर्णन किया गया है उसी स्वरूप का आपको चिंतन मनन स्मरण करना है, और युद्ध चकार का युद्ध करो, भगवान स्मरण करो और सबसे लड़ाई करो, ऐसा अर्थ नहीं करना, इसे तो स्वधर्मम करो। युद्ध से तात्पर्य स्वधर्मम करो, सामान्यम समझो, सभी के लिए लगा रहे ना, यम यम करके तम तम करके बोले सामान्य में, और व्यक्ति विशेष में कैसे ले सकते हो, तो व्यक्ति विशेष को निर्देश देते हुए उपलक्षण करके सर्व सामान्य के लिए नियम बनाया गया है। शुरू में प्रतिज्ञा में कहे तो भाष्यकार ने यदि भी अर्जुन को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, वास्तव में गुरु शिष्य संवाद समझो सर्व सामान्य के लिए नियम है, सब उपदेश दिया जा रहा है। मैं ये बात दे कैसे सौर में स्वधर्म को करूं, ठीक है आपका स्मरण करूं और स्वधर्म को करते रहूंगा, इन कर्माभिमान हो जाए तो बिगड़ेगा ना मामला। इसलिए कहते हैं मई वासुदेव अर्पित, मुझे वासुदेव में ही अर्पण करना, ये नहीं उस अपने कर्म का अभिमान करो, स्मरण करो भगवान की, कर्म करो खुद और कर्म का अभिमान करोगे फिर भगवान क्या करेगा आपको, पहले ठीक है तुमने उपासना की और कर्म की स्मरण ज्ञान तो किया ही नहीं, भगवान का स्मरण क्या है उपासना हो गया, और ये कर्म का अभिमान भी कर बैठे आप, तो दोनों की खिचड़ी ऐसे बन जाएगी, फिर आप जाओगे किसी ने ऊपर के लोगों में जाओगे तो सीधा भर गए, नीचे के लोग में नहीं जाओगे, ये गारंटी है। इसलिए कहते हैं यदि आप मुक्ति चाहते हो तो मुझ में ही सब अर्पण कर देना, मेरे को स्मरण करते जाओ, स्वधर्म रूपी कर्म को करते रहो, इन कर्माभिमान कर्म फलाभि कांक्षा को न रखते हुए मई वासुदेव अर्पित मनोबुद्धि यस्य, मन और बुद्धि दोनों के दोनों उस वासुदेव में ही अर्पित है जिसका यस्य तव सत्तम, यस्य जिसका ऐसा जो तुम मई अर्पित मनोबुद्धि सन, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला होकर के मां मेव यथा स्मृतम इष्यसि, मुझे ही जिस प्रकार तुमने स्मरण किया उसी प्रकार से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, आगमिष्यसि तुम आओगे मेरे पास ही आओगे, असंशय न संशय त्रिविदते, इस विषय में कोई संशय नहीं है। कहते तो बड़ा कठिन काम बता दिया लेकिन मेरा भगवान ने स्वधर्म भी करो और लेकिन उसका संकल्प विकल्प में मन और बुद्धि अभिमान आदि किसी प्रकार का नहीं करना है, सब भगवान में अर्पण करना और भगवान के स्मरण करते हुए करना है, लड़ते भी रहो स्मरण भी करते रहो, अपना अपना कर्म भी करते रहो उसका स्मरण भी भूलना नहीं, ये समन्वय करना है, तो प्रॉपर ब्लेंडिंग है ना, ये तो चिकोरी कॉफी ब्लेंडिंग वाली मामला है, इसे कॉफी में चिकोरी डालते हैं ना तो ब्लेंड करना पड़ता है ढंग से, नहीं तो फिर स्वाद अलग अलग हो जाता है, इसे तो नेस्कैफे ब्रू अनेक कंपनियां अलग अलग स्वाद है, किसी ने 40% डाला किसी ने 20 डाला किसी ने 25 डाला, बना कोई जानता ही नहीं असली कॉफी, दुकानदार ही व्यापारी है, असली कॉफी पी नहीं सकेंगे आप लोग, यदि असली पिला दिया जाए नशा हो जाएगा ऐसे कि वो 3 दिन उठोगे नहीं, वहीं के पैदा हुए लोगों को मालूम है कैसे बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि सब सम्मिश्रण करने की प्रक्रिया व्यावहारिक तौर पर अलग है, पारमार्थिक तौर पर अलग है, आप घर के लिए अपना कोई चीज बना रहे हो वो अलग, और बेचने के लिए बनाते तो अलग ढंग से बनाते, उसी प्रकार यहाँ पर व्यवहार है। कहते यदि आप जो है जब करोगे तो तीनों समन्वय होनी चाहिए, भगवत स्मरण स्वधर्म समर्पण तीनों का समन्वय होनी चाहिए, निरंतर भगवत स्मरण पूर्वक ही कर्माचरण हो और वह कृत कर्मों का समर्पण निर्भिमान पूर्वक निरहंकार पूर्वक फलाकांक्षा के रहित होकर के समर्पण भी हो, इन तीनों का सम्यक समन्वय जब होता है तभी मोक्षाधिकारी होता है। स्मरण हो गया उपासना, कर्माचरण हो गया कर्म क्रिया, तो भक्ति हो गई क्रिया हो गई और समर्पण बिना विवेक वैराग्य तो होने होता नहीं, विज्ञान का बीज हो गया विवेक और वैराग्य, उसके लिए समर्पण कौन करेगा, ये विवेक होगा ना आदमी को, भाई ये कर्मों का फल यदि मैं आकांक्षा करूंगा, इन कर्मों का मैं यदि अहंतया अभिमान करके स्वीकार करता हूँ, मैं ये कर्मों का करता हूँ करके कर्तृत्व अभिमान करूंगा तो मुझे स्वर्ग या नरक का ये कर्म फल मिलेंगे, ऐसा जो विवेक करेगा वही तो अभिमान को त्यागेगा वही फलाभिकांक्षा को त्यागेगा, और ऐसा विवेक कौन करेगा जिसके अंदर किंचित वैराग्य होगा, ये वैराग्य ही नहीं होगा तो विवेक कहां से चलेगा, इसे दोनों विवेक और वैराग्य साथ साथ चलते हैं, थोड़ा सा धक्का लगा तो विवेक जगी उस विवेक से फिर और वैराग्य बढ़ेगा फिर विवेक बढ़ेगा, इधर से वैराग्य और विवेक एक साथ बढ़ते बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते, झटित पूरा विवेक होने के बाद ही पूरी वैराग्य होगी ऐसा कभी नहीं होता, यदि शांत चेष्टन पहले विवेक वैराग्य कहा क्या नहीं छठ संपत्ति, ये क्रम मत समझो कि पहला विवेक होने के बाद ही वैराग्य होएगा, और वैराग्य होने के बाद छठ संपत्ति का संपादन होगा, फिर तो जिंदगी में कभी करे ना सब कोई, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ साथ साथ होते जाते हैं, जब ये तीनों के तीनों संपन्न होता है तब तो मोक्ष पाते, वो अंतिम रिजल्ट है वो। लेकिन आप जो समदम नहीं करोगे तो वे वगैरह कहां से आएगी? इन सबको परस्पर थोड़ा से मेरे को थोड़ा वगैरह तो तुरंत आप समदम करना चालू कर लेंगे। अपने आप को अंतर्मुख करना है ना, इंद्रियों को रोकना। अब लड़का जो कितना उछलता है कूदता है, साइकिल दे दो या नया लगा खूब, एक बार कहीं इधर धक्का लग गया ना, फिर अपने आप से ही चलना चालू हो जाता है। तो कहते वही तो खतरा है उछलना नहीं, मोटरसाइकिल कहीं धक्का मारा है किसी ने और उसने जो थप्पड़ मार दे तो ठिकाना ठंडा, दिमाग ठंडा हो जाता है, वैराग्य क्यों जाता है, फिर वही ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हर व्यक्ति का स्वभाव है, मन के स्वभाव है ना, आप क्या करें, इसलिए हर व्यक्ति के अंदर होता है, चंचलता है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे धीरे व्यक्ति वैराग्य होती जाता है। और लेकिन जब तक समझदारी आती तो बुढ़ापा हो जाता है, समस्या तो ये इसलिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है बचपन से समझदारी आ जाए, इसलिए अच्छी तरह से बचपन से धक्का मिले, जैसे ध्रुव को मिला प्रहलाद को धक्के मिले, बचपन से ही धक्का मिल जाए। ये भगवान से तो यही प्रार्थना करनी थी, कुंती से पूछा ना भाई तुम क्या चाहती हो, कुंती ये कहते मेरे को दुख दे रहा है सर, कुछ नहीं दे रहा है, तो कोसती होगी जो दुख मिलते रहे, तो बाद में समझदारी जब आई तो यही उसने मांगा, फिर भगवान से मेरे को हमेशा दुख देना और कुछ नहीं देना। क्यों? कहते दुख ना हो तो मेरा स्मरण नहीं होता है, दुख में ही तुम्हारा स्मरण होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कह रही माँ मन स्मरण कह रही है, मेरे को स्मरण करते हो लड़ाई करो। तो ये तीनों का समन्वय किस प्रकार से कर दिया, स्मरण कर्म समर्पण, ये तीनों का समन्वय श्लोक में कर दिया है। जो व्यक्ति ऐसे करेगा वही असंशय रहित होकर मुझे प्राप्त, लेकिन ये तीनों करना बड़ा कठिन काम है। जहाँ थोड़ा काम नहीं करते तो अभिमान हो जाता है, हाँ देखो मैंने किया, उसमें भी अच्छा फल निकल गया, घर कहना है क्या, चार जगह बोलेगा मैंने ऐसे किया तभी तो उनका हुआ काम, मैं नहीं करता तो कहां से होता हूँ, तुरंत अभिमान घुस जाता है, पता नहीं क्या है। ऐसा विचित्र ज्ञान है, अविद्या माया है अंदर की, झटी थी पहुंचा लेता उस बात, और करने के बाद कह लो मान लो भले ही अपने खुद भी ना बोले, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं, क्योंकि हमने उसकी घटना के लिए एक अच्छी बात नहीं की, हाँ भाई तुमने किया, प्रशंसा नहीं, कुछ नहीं देता, इतना तो बोल देता भाई धन्यवाद ही कह देता, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम, ये भी आकांक्षा लिए फिरते रहता है। अब वात गृहस्थी में तो या महात्मा में भी होता है, गुरु आश्रम गुरु की काम किया तो चाहते गुरु प्रशंसा करे, बड़ा गजब बात है भाई, आप प्रशंसा पाने के लिए आया है, तो सारों से कर्म का फल बिगड़ जाएगा ना उससे। इसे कभी कैसे किया जाए, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे होगा, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन। हे पार्थ, यह भी प्रथा संबंधी कह रहे हैं संबोधन, स्त्री चंचलता का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, झूठ का प्रतीक है, इसलिए यहाँ कह रहे तुम भी ऐसे संभल के रहना, नहीं तो तेरे अंदर भी माया घुसेगी, तेरे अंदर भी भयंकर झूठ, अपने आप से झूठ बोल लेता है आदमी, सबसे खतरनाक है वो आदमी है ना जो स्वयं से झूठ बोल ले रहा है, भगवान को समर्पण किया नहीं और स्वयं अभिमान करेगी मैंने सबको समर्पण कर लिया। कई लोग आते कहते महाराज हमारा तो कुछ भी नहीं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है वो, छोड़ा कुछ नहीं, कहने का सब कुछ छोड़ा वो बोल रहा है, ये सब स्त्री के स्वभाव माना गए हैं शास्त्र शास्त्रों में। लेकिन जिस प्रकार के स्त्री में ये गलत स्वभाव भी है, अच्छे स्वभाव भी है, भगवान का स्त्री नाम हम दसवें अध्याय में कहेंगे, स्त्री के में क्या क्या गुण स्वरूप वाला हूँ, प्रज्ञा हूँ मैं, सब कुछ मेधा हूँ सब बताएंगे भगवान वहां। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो पार्थ संबोधन जहाँ पर जैसा अनुभव वैसा कर लाना पड़ता है संबोधन को, यहाँ संबोधन का तात्पर्य इतना ही होता है जैसे चंचल स्वभाव वाले होने के नाते अभिमानी को त्याग नहीं कर पाती स्त्रियां, वैसे तुम भी मत हो, किंतु अभ्यास कर धीरे धीरे तुम भी संयम में आ जाओ। अभ्यास योग युक्तिनो चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास रूपी योग से युक्त होकर अन्य गामी ना हो ऐसे मन के द्वारा, मैंने कभी एक में कभी दूसरे में ऐसा गमन ना करे, बहुरूपिया नहीं बनना है, अनन्यगामी होके रहना है, अन्य मने विषयांतर में देवतांतरों में चित्त नहीं लगाना, एक चित्त को लगा करके चेतसा अनुचिंतयन परमं दिव्यं पुरुषम अनुचिंतनीयम मामे याति अन्वय हो जाए। परम पुरुष को वह दिव्य जो परम पुरुष है उसका चिंतन करते हुए अंत में उस दिव्य परम पुरुष को ही वो प्राप्त कर लेता है। अभ्यास यदि अभ्यास योग युक्ति न मई चित्त समर्पण विषय भूता एकस्मिन् तुल्य प्रत्यावर्ति लक्षणों विलक्षण प्रत्यय अनंतरित अभ्यास। अभ्यास क्या चीज है देखो बता रहे, अभ्यास योग युक्ति न का मतलब मुझ में ही चित्त का समर्पण करने वाला तादृश चित्त समर्पण विषय भूत मई भूते मई चित्त को समर्पण करने योग्य विषय भूता जो मुझ परमात्मा में ही एकस्मिन् वो परमात्मा कौन हूं मैं एकमेव द्वितीय हूं ऐसा मुझे एकमेव द्वितीय तत्व में ही तुल्य प्रत्यावर्ति लक्षण हो प्रत्येकता का ध्यान को ले लिया। तुल्य प्रत्यावर्ति लक्षण हो विलक्षण प्रत्यय अनंतरित हो या शुद्ध इन पुस्तकों में ठीक कर लेना विलक्षण प्रत्यय अनंतरित विलक्षण प्रत्यय के द्वारा व्यवहित न हो इसी का नाम अभ्यास सच अभ्यास हो योगा तादृश अभ्यास का ही नाम योग तेन योगेन युक्त उस तादृश योग के द्वारा जो युक्त तत्रेन व्याप्रदम अर्थ योग में ही सकल व्यापार व्यवहार कर रहा है सकल वृत्तियों को लीन कर दे रहा है जो उस वृत्ति हो तादृश योगी न चेता उस योगी का जो चित्त तेन चेतसा तादृशी चित्त के द्वारा और कैसा है उसका चित्त नान्य गामिना उसको सुदृढ़ करने के लिए दोबारा कह दिया यदि अभ्यास का लक्षण में ही है विलक्षण प्रत्यांतरित नहीं होना एक ही है अभ्यास अंतर्गत छिपा हुआ है अन्य गामी नहीं होना लेकिन फिर भी स्पष्ट अर्थ जो है पृथक ग्रहण कर दिया नान्य गामिना मैंने न अन्यत्र मैंने विषयांतरे गंतुम शील वश्य विषयांतर में गमन करने का स्वभाव नहीं है जिसका उसे कहते हैं नान्य गामी तेल नान्य गामिना तारस अनन्य गामी पुरुष के द्वारा परमम निर्दिशम पुरुषम दिव्यम दिव्य सूर्य मंडले भवम यादि गच्छति अनन्य गामी के द्वारा वह परम मन निर्दिशम पुरुषम जो निर्दिशय पुरुष है उस निर्दिशय पुरुषम उस पुरुष को लेकिन ध्यान कैसे करूं कहते दिव्यम दिव्य भवम दिव्यम हिरण्य जो भी आपका आदित्य मंडल स्तम यो असौ असवेव अहम अस्मी आया था ईशावास्य उपनिषद में जो इस आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वही पुरुष मेरे इस दायन आंख में है वो जो दायन आंख में है वही मेरा हृदय में है जो हृदय में हम अनुभव करें वही मैं हूँ इस प्रकार का अनुभव करना पड़ता है उस व्यापक ब्रह्म को अहंग्रह उपासना द्वारा धीरे धीरे धीरे अपने आप को अंदर लाना है। इसलिए यहाँ भगवान ने दिव्यम कहा सीधे निर्गुण निराकार पुरुष को तुम ध्यान नहीं कर सकते हो निर्गुण ध्यान करना सबके बस की बात यदि नहीं है तो कोई बात नहीं दिवी भवम ने सूर्य मंडल भवम याद गच्छति सूर्य मंडल में जो है वह हिरण्यगर्भ नामक सूर्य मंडलस्थ जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष विशेष है जो हिरण्यमय पुरुष इत्यादि कहा था और वहां पर हिरण्याक्ष और क्या हिरण्य श्रु इत्यादि छांदोग्य परिषद का वर्णन करेंगे जो वो है वो इस दायने अंक में वहां पर छांदोग्य परिषद में भी आएगा जो इसके अंग है वो उसके अंग है जो इसके कान है उसके कान है जो इसके बाहु है उसके बाहु सब समान है ऐसे सब वर्णन करेंगे। इसलिए उस व्यापक परमात्मा को पहले हमने सूर्य मंडलस्थ में कल्पना किया उस सूर्य मंडलस्थ पर कल्पित पुरुष को स्व दक्षिण अंक में दाहिने अंक में आपने कल्पना कर लिया फिर उस दाहिने अंक में कल्पित पुरुष को अपना हार्द ब्रह्म रूपेण हृदयस्थ पुरुष रूपेण कल्पना किया और उस हृदयस्थ पुरुष को ही स्व से अभिन्न रूपेण अंग उपासना करने वाला व्यक्ति अंत सूर्य मंडलस्थ पुरुष को प्राप्त करते हुए तद्वारा ब्रह्मलोक को जाकर कर्म मुक्ति पा सकता है। और यदि यहीं पर उसको निर्गुण रूपेण अंत में ग्रहण कर लेता है तो वह यहाँ जीवित रहते हुए ही मुक्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि हे पार्थ अनुचिंतन शास्त्र आचार उपदेश अनुध्यायन नित्य दत्त कैसे करेंगे ये चीज कहते अपने मनमाने पुस्तक पढ़ के नहीं करने का सफल नहीं होगा वो अनुचिंतन का व्याख्या करते भाषा से शास्त्र आचार्य उपदेश अनुध्यायन शास्त्र आचार्यों के द्वारा जिस प्रकार से उपदेश दिए करके समझाया गया है उसी के अनुसरण करता हुआ चिंतन करना नहीं चाहिए ऐसे करने वाले व्यक्ति अंत उसी भाव को परम पुरुष भाव को प्राप्त कर लेता है। पार्थानुचिंतयन वह पुरुष कौन है जो परम दिव्य पुरुष है किम विशिष्टं च पुरुषं याति, किन गुणों से विशिष्ट अत्यंत स्वरूप वाला उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है वो आप बताएं। इस पर विचार करते मन से भगवान बता रहे हैं, कविम पुराणम मनुषासितारम मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य भातारम अचिंद्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। कविम पुराणम मनुषासितारम, कविम कवि मैंने क्रांतिदर्शी त्रिकालदर्शी पुराण चिरंतन अनुशासितारम, संपूर्ण जगत को प्रशासन करने वाला है, संपूर्ण जगत पर उसका प्रशासन चलता है। इसलिए कहा गया भीषास्मवाद पवदे है ना, कठोपनिषद में वायु अग्नि सब उसी का भय से चल रहे हैं। भय क्या है उसका प्रशासन, अनुशासितारम अन्नो रणियान, जो जितना सूक्ष्मतम वस्तु मानते हैं उससे भी सूक्ष्म है। समनुस्मरेद्या, जो कोई व्यक्ति उस परमात्मा का इस प्रकार के परमात्मा समय प्रकार से स्मरण कर लेता है और कैसे हो परमात्मा सर्वस्व धारम, सभी जीवों के अपने अपने कर्म फल को विभाग पूर्वक धारण करने वाला, यह विभाग पूर्वक दान देने वाला, कर्म फल देने वाला दाता ऐसे परमात्मा है जिसके स्वरूप का आप किसी प्रकार से चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत्य रूपम, इन शब्दों के द्वारा लक्षित मात्र किया जा सकता है किंतु उसका अपना कोई निज स्वरूप इस तरह का है ही नहीं जिसको आप ग्रहण करके चिंतन कर सके। अचिंत्य रूप वाला है आदित्य वर्णम, जैसे इस आदित्य का प्रकाश है उस प्रकाश से भी महान है वो, अतएव वह उस प्रकाश को आदित्य वर्णम इव वर्णम यश स आदित्य वर्णम, आदित्य के प्रकाश के समान ही प्रकाश है जिसका तारस नहीं, जैसे यह अत्यंत दिव्य स्पष्ट स्वच्छ प्रकाश है उसी से भी दिव्य, उससे भी स्वच्छ, इससे भी ज्यादा प्रकाशमान प्रकाश है वो कमस परस्ता। और इस अज्ञान रूपी अविद्या है जो अज्ञान है जो या माया है जिसे कहते हैं इससे वो पर प्रस्ताद पुरुषम प्रपद्यते, उस पुरुष को याति पूर्वान्वय हो जाएगा। कविम क्रांत दर्शिनम, कवि क्या है क्रांत दर्शी है, त्रिकाल दर्शी है, वर्तमान को अतिक्रमण करके जो अनुभव करता है भूत और भविष्य को भी उसका नाम क्रांत दर्शी। सर्वज्ञम पुराणम, सर्वज्ञम कहने में क्रांत दर्शी और व्याख्या करते हुए लिख दिया सर्वज्ञम अर्थ सर्वज्ञ, सर्वम सामान्य रूप में जाना दी और विशेष रूप में जाना दी इसी से विलक्षित है। पुराण चिरंतनम, पुराण मतलब चिरंतन, कब से है पता नहीं, कब समाप्त होगा पता नहीं, है बस इसलिए का अस्तित्व उपलब्ध व्या चिरंतन अनुशासित है। किसके ऊपर अनुशासन करने वाला है वो, सर्वस्य जगत प्रशासित आरम, संपूर्ण जगत के ऊपर ही उनका प्रशासन चलता है, उन्हीं के प्रकाशन कांड से सब चल रहे हैं। आश्चर्य होता है देखो ये सब कैसे कार्यशील है, हवा पानी अग्नि